Z Raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili dostlar. Yeni yayın döneminde birlikteyiz. Bu yayın döneminde programımızın amacına ulaşmasını, katkı sağlamasını sosyal sorumluluk olarak canı gönülden arzu ediyoruz. Radyomuz yayın görevlisi Deniz Özen Başaran'la birlikte bu yayın döneminde ilk programımızda hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bu programda tabir yerindeyse Ocak ayından beri devam eden ve 11 Eylül'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı torba yasa hakkında bilgi vereceğiz. Bu programı tebliğlerle beraber, sirkülerle beraber 1 Ekim'den itibaren çok daha tartışılacak. Tahmin ediyorum Ekim, Kasım, Aralık programlarımızda da 6552 sayılı torba kanuna yer vereceğiz. Sevgili dostlar, bu yayın döneminde programımızın başarılı olmasını, katkı sağlamasını dilerken çok sevgili bir dostumun, bir arkadaşımın bana söylemiş olduğu güzel bir sözle bir katkı sağlamak istiyorum. Aynen bana söylenen söz, ileride beni anarken ya da hatırlarken sana çok saygı duyduğumu ve çok sevdiğimi unutma demişti. Ben de şimdi sizlere ileride beni hatırlarken sizlere çok saygı duyduğumu, entelektüel sosyal sorumlulukta katkı sağlamaya çalıştığımı canı gönülden olabildiğince coşku içerisinde katkı sağlamaya çalıştığımı bilmenizi ve beni bu anlamda hatırlamanızı, sevgiyle hatırlamanızı çok istiyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Alışılagelmiş olduğu üzere bir sonraki ayın mali ve sosyal güvenlik takvimi hakkında bilgi verecektik. Bu formatı değiştirmiştik. Olabildiğince tarihe boğmamak için neler yapıldığından kısaca bahsedeceğiz. Tarihlerle sizi sıkmamaya çalışacağız. 3-5 programda, yani Nisan, Mayıs, Mart ayındaki programları bu şekilde yapmıştık. Ekim ayı içerisinde bir önceki dönemin, yani Eylül döneminin ve Temmuz, Ağustos, Eylül döneminin 3 aylık diye tabir edilen muhtasar beyannamelerinin verileceği ve bunlara ait ödemelerin yapılacağından bahsedelim. Yine Eylül dönemi katma değer vergisinin verileceğini, 27 Ekim'de bu verilen muhtasar ve katma değer vergisi tahakkuklarının ödenmesinin yapılacağını, ay sonunda, Ekim ayının sonunda BABS formlarının verileceğini, yine 31 Ekim 2014'te Sosyal Güvenlik Kurumu'na primlerin ödemelerinin yapılacağını ve son kez de, son olarak da İstanbul Ticaret Odası aidatlarının ikinci taksit ödemelerinin yapılacağını belirtelim. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, 6552 sayılı torba kanun Ocak ayından itibaren kamuoyunda çok tartışıldı. Yerel seçimler öncesi tartışma devam etti. Yerel seçimler sonrasına kaldı. Temmuz'da meclis tatile girmeden Ramazan Bayramı öncesindeki süreç devam etti. Ve en son 11 Eylül 2014 tarihinde 29.116 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Çok uzun bir kanun. Kanun metni çok uzun. Biz bunu olabildiğince kısalttık. Ve ana başlıklarıyla neleri düzenleme getiriyor? Önce onlara, daha sonra da bunların alt açılımlarıyla birlikte programı sizinle, bu kanunu paylaşmaya çalışalım sevgili dostlar. İlerleyen programlarımızda bunlarla ilgili soru cevap şeklinde de açıklamalara yer vereceğimizi belirtelim. Kanun ismi üzerine bizde maalesef bütün kanunlar ya da birçok kanun torba kanun, torba kanun şeklinde çıkıyor. Tabir yerindeyse içerisinde her şey bulunuyor. Bu kanunda, torba kanunda neler var? 1. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması. Yani kamu alacağı olan vergi aslı ve vergi aslına bağlı cezalar bu torba kanunda yapılandırılıyor. Motorlu taşıt vergileriyle ilgili düzenleme var. BABS bildirimleri için kesilen cezalarla ilgili düzenlemeler var. Emlak vergileriyle ilgili olarak düzenlemeler var. Gecikme zammı ve gecikme faizinin silinmesi ve bunun yurt içi üretici fiyat endeksine yönelik düzenlemeler var. Yine dava safhasında bulunan alacaklardan vazgeçmeleriyle ilgili olarak bir takım şartlar var. Kesinleşmiş kamu alacaklarının ödenmesine yönelik düzenlemeler var. Yine bununla ilgili olarak taksit düzenlemeleri var. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan olan alacaklara yönelik düzenleme var. Buna kamuoyunda kısaca kasa affı deniyor sevgili dostlar. Odaların üst birlik borçlarının yapılandırmasına yönelik düzenlemeler var. Ticaret ve sanayi odaları ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin aidat borçlarına yönelik düzenlemeler var. Esnaf ve sanatkar odalarının Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'na olan borçlarına yönelik düzenlemeler var. Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yapılandırılması ve sosyal güvenlik mevzuatında değişiklikler yapılması ile ilgili düzenlemeler var. Bununla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili düzenlemeler var ve bunların gecikme zammı ve gecikme cezalarını silinerek enflasyon oranında yurt içi üretici fiyat endeksine yönelik yapılandırılması ile ilgili olarak düzenlemeler var. Ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması ile ilgili olarak, yani biz buna hizmetli olarak çalışanlar diyebiliriz, bunlarla ilgili olarak düzenlemeler var. Yeraltı çalışanlarının özellikle ülkemiz çok acı bir facia yaşadı. Bildiğiniz üzere Soma faciasını yaşadı. Soma faciası ile beraber yeraltı çalışanların sorunları gündeme geldi. Maalesef ülkemizde çok sık iş kazaları yaşanmakta. Soma faciası ile ilgili olarak yeraltı çalışanlarına yönelik emeklilik hakkı ile ilgili olarak bir düzenleme yapıldı. 4B ve 4C diye tabir edilenlerin, yani eski yasa kapsamında 4B, Bağkur, 4C, Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olanlar ve isteğe bağlı olanlarla ilgili olarak borçlanma hakkı getirildi. Genel sağlık sigortası borçlarının tespit edilmesi ve silinmesine yönelik düzenlemeler getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu uyuşmazlıkları hakkında düzenlemeler getirildi. ARGE teşviklerinden özellikle Teknokent'te düzenlemeler, yani Teknokentlerde bulunan işletmelerle ilgili olarak düzenleme getirildi. ARGE teşviklerinde yararlanma süresiyle ilgili olarak düzenlemeler getirildi. İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleriyle ilgili olarak düzenlemeler var. Ve bütün bunlarla ilgili olarak idari para cezalarının, trafik cezalarının ve Türk Ticaret Kanunu, gümrük vergi kanunları ile ilgili olarak düzenlemeler var. Bu başlıklardan sonra ilk önce sırasıyla başlayalım. Vergi aslı ve vergi aslına bağlı cezalarla ilgili yapılan düzenleme nelerdir? Soru cevap şeklinde gidelim. Bunların bir kısmı özellikle bize mali müşavir dostlarımızdan, eczacı dostlarımızdan soru olarak yöneltildi. Biz bunları toparladık. Torba kanunu bu bağlamda kısaltılarak soru cevap şeklinde sizlere anlatmaya çalışalım saygıdeğer dinleyiciler. Vergi aslı ve vergi aslına bağlı cezalarda yapılan düzenleme nelerdir? Bu borçlar ne şekilde torba yasada yer aldı? 1. 30 Nisan 2014 tarihi öncesine ait. Demek ki birinci tarih basamağımız 30 Nisan 2014 tarihi öncesine ait olacak. Vergi borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek. Birinci bilmemiz gereken 30 Nisan ve öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek. Borç asılları, vergi borcunun aslı ve asıla bağlı cezalar enflasyon oranında güncellenecek. 18 eşit taksitle ödenebilecek. Demek ki 2013 ve öncesi borçlara ait olacak. 30 Nisan 2014 tarihi baz alınacak. 18 eşit taksitle 36 ay taksit yapılabilecek. Gecikme zammı ve gecikme faizi silinecek. Bunun yerine gecikme zammı ve gecikme faizi yerine enflasyona bağlı, biz buna yurt içi üretici fiyat endeksi diyoruz, enflasyon oranında güncelleme yapılacak. 18 taksitte 36 ayda ödenecek. 2. Motorlu taşıt vergileriyle ilgili olarak yapılan düzenleme nelerdir? 2014 yılına ilişkin olmak üzere 30 Nisan 2010 tarihinden önce olmak üzere, yani bir önceki 30 Nisan 2014 tarihi motor taşıt vergileri için de geçerli. Burada bir parantez açarak belirtme yapalım. 30 Nisan 2014 tarihindeki düzenleme 2014 yılı için tahakkuk eden motor taşıtlar vergisinin ikinci taksitini kapsamıyor. Önce bunu belirtelim. Demek ki 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri bu kapsamda, yine biraz önce bahsetmiş olduğum şekilde, vergi alacağı taksitlendirme yapılabilecek. BA ve BS bildirimleri, yani alış ve satışlarla ilgili bildirimler için kesilen cezalar da aynı bu kapsamda değerlendirilecek. Burada bir madde de belirtelim. Bu BABS'lerle ilgili olarak %50'sinin tahsilinden vazgeçiliyor. Yani BABS için kesilen cezaların %50'sinin tahsilinden vazgeçiliyor. Emlak vergisiyle ilgili düzenleme aynı şekilde. Bilindiği üzere emlak vergileri belediyelere ödenmekte. Emlak vergisiyle iş yerine ait çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı aynı şekilde vergi aslı ve vergi aslına bağlı borç, ceza ve borçlar olarak yapılandırılma imkanı olacak. Gecikme zammı ve gecikme faizinin silinmesi, yurt içi üretici fiyat endeksi uygulanması aynı şekilde yine bu yasa kapsamında yurt içi üretici fiyat endeksi aylık değişim katsayısıyla vergi aslı enflasyon oranında hesaplanacak ve 18 eşit taksitte yapılandırılacak sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Burada bir yanlış anlaşılmaya, kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet veren, basında da çok tartışıldığı, yazılı ve görsel basında çok tartışıldığı bir konudan bahsedelim. Vergi aslı ve bu asıllara ait cezalar silinmemektedir. Özellikle bunun altını çizerek söylüyorum. Vergi aslı ve bu asıllara ait cezalara silinmemektedir. Sadece yapılan torba yasada vergi aslına bağlı ve cezalar, gecikme zammı ve gecikme faizi, iki parametre, bir gecikme faizi, iki gecikme zammı silinmektedir. Asla bağlı gecikme zammı, gecikme faizi siliniyor. Bu kamu alacağı olan vergi borcu yeniden enflasyon oranında yurt içi üretici fiyat endeksiyle yeniden güncelleniyor. Kısa bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Eskiden vergi aslına ve vergi cezasına bağlı olarak yapılmakta olan hesaplama gecikme faizi ve gecikme zammı mantığı içerisinde belirli bir oran dahilinde yapılıyordu. Bu kaldırıldı. Bu yurt içi üretici fiyat endeksi değişim katsayılarına göre ya da yurt içi üretici fiyat endeksi parametrelerine göre yeniden hesaplanmakta. Bu şekilde hesaplanan kamu alacağına dayalı vergi mükellefinin vergi borcu 36 ayda 18 eşit taksitte yapılandırılıyor. Şimdi çok kısa bu üretici fiyat endeksi neye göre hesaplanıyor dediğimiz zaman, üretici fiyat endeksi verilerini kabaca şöyle söylüyorum. 12 ay için, 18 ay için, 24 ve 36 ay için 2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit, 9 eşit taksit, 12 eşit taksit, 18 eşit taksit arasındaki parametrelerde katsayı sırasıyla 1.05, 1.07, 1.010, 1.015 şeklinde hesaplanıyor. Bunu şu şekilde basit anlamda formülize edebiliriz. Eskiden hesaplanmakta olan gecikme faizi ve gecikme zammı birazcık daha az oranda hesaplanıyor diyebiliriz. Yoksa gecikme faizinin, gecikme zammının silinmesi söz konusu değil sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, Radyo Havan'da Z raporunda kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başkasına yar edemem ki. İki dünya, bir araya gelse imkansız. Seni benden başkasıyla düşünemem ki. Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar. Bizi ayıramazlar aşkın dizinden. Ben düşerken yükseklerden uçurumlara aşkın. Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek. Yeşilin rengi, anlatmanın imkanı yok güzelliği. Sana susuz açım, sana hastayım sana. Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki. Aşkın dizinden ben düşerken yükseklerden uçurumlara aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda. Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek. Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek. Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek. Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek. Radyo Havan'da Z raporu kaldığımız yerden devam ediyor sevgili dostlar. Bu bölümde İdari paracızları, maliyenin vazgeçtiği alacaklar, araç muayeneleriyle ilgili yapılan düzenlemeler ve kasa affı, ortaklar cari hesabının düzeltilmesine yönelik torba yasada yapılan düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız. Yine genel sağlık sigortası ile ilgili olarak, sosyal güvenlik destekleme primi ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler üzerinde bilgi vereceğiz sevgili dostlar. İdari paracızlarını iki cümleyle şu şekilde özetleyebiliriz. 120 TL ve altında kalan İdare para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmişse bile yasa yayınlandığı tarihte veya ondan sonra bunların tümünün tahsilinden vazgeçilecek. İki cümleyle, kamunun 120 TL ve altında olan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmişse bile tahsilinden vazgeçilecek. 120 TL ve altındaki trafik cezaları silinecek. 120 TL'nin üstünde ise idari para cezaları ve trafik cezaları yine biraz önce ifade ettiğim gibi yurt içi üretici fiyat endeksi üzerinden gecikme cezasından vazgeçilecek. Yurt içi üretici fiyat endeksi hesaplamasıyla bu cezalar güncellenecek sevgili dostlar. Maliyenin vazgeçtiği alacaklar nelerdir diye bir soru soruldu bize, buna yanıt verelim. Maliyenin vazgeçtiği alacaklar 50 Türk lirasını aşmayan aslı ve feridiye, yani ödenmiş feri alacaklarının tutarı da 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar, maliyenin vazgeçtiği alacakları olduğunu belirtelim. Para cezaları ile ilgili 120 lira, para cezaları olmayan Maliye Bakanlığı'nın alacağı ile ilgili olarak 50 lirayı aşmayan asli cezalar, 100 lirayı aşmayan feri alacakların tutarı olduğunu belirtelim. Araç muayeneleri ile ilgili bir bilgi verelim bu bölümde sevgili dostlar. 31 Aralık 2014'e kadar araç muayenesini yaptırırlarsa yaptırmayanlar %5 ceza yerine eskiden %5 ceza alınıyordu. Enflasyon farkı yayım tarihine kadar enflasyon farkı üzerinden hesaplama yapılacak. Kanunun yayınlandığı yani 11 Eylül 2014 resmi gazetede yayınlandığı tarihten sonra ise %1 fark ödeyerek araçlarını muayene ettirebilecekler sevgili dostlar. Burada bir parantez. Bakanlar Kurulu bu süreyi 30 Haziran 2015'e kadar uzatabilir. Yeraltı çalışanlarla ilgili olarak bir düzenleme yapıldı. Yeraltı çalışanlar da 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için emeklilik yaş şartı 55'ten 50'ye düşürülmüştür. Bu bilgiyi verelim sevgili dostlar. Yine bu çalışanlarla ilgili olarak yıllık izin süreleri 4'er gün artırılarak 14 artı 4, 20 artı 4, 26 4 olmak üzere yani eskiden kullanabilecekleri izin sürelerine 4 gün daha ilave edilerek izin kullanma imkanı getirildi sevgili dostlar. Türk Ticaret Kanunu'nda bir takım düzenlemeler yapıldı torba yasada. Şirketler sermayelerini asgari tutarı artırmaları için son gün 31 Aralık 2014 tarihi düzenlemesi getirildi. Yani şirketler asgari sermayelerini anonim şirketse 50.000 TL'ye, limited şirketse 10.000 TL'ye çıkartma zorunluluğu var. Bunun altında olan şirketler münfesiz sayılmıştı. Sermayeleri artırmalarını yerine getirmedikleri için torba kanunla yani 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 10. maddeyle bu şirketler münfesiz sayılmayacak. Ne zamana kadar? 11 Aralık 2014'e kadar. Eğer sermayelerini güncellerlerse yani anonim şirketler için 50.000 TL, limited şirketler için 10.000 TL getirirlerse sermayelerini münfesi olmayacak sevgili dostlar. Programımızın giriş kısmında belirttiğimiz üzere kasadaki fiktif tutar yani kayıtlarda yer aldığı halde işletme kasasında bulunmayan tutar, kasa affı diye kamuoyunda kısaca bilinen tutarın düzeltilme yine bu yasayla bu torba kanununa getirilmişti demiştik. Bir de ortaklar cari hesabı ile ilgili olarak düzenleme yapılmıştı. Ortaklar cari hesabı ile ilgili olarak düzenleme bize soruldu. Bir sevgili meslektaşımız, mali müşavir arkadaşımız tarafından. Bilindiği üzere 131 ortaklar cari hesabı aktif hesap, 331 ortaklar cari hesabı ise pasif hesaptır. Aktif hesap ortaklardan alacaklar. Pasif hesap ise ortaklara borçları düzenler. Torba yasayla getirilen düzenleme her iki hesap arasındaki fark yani netleştirme 131 ortaklardan alacaklar hesabı ile 331 ortaklara borçlar hesabı arasındaki net kalıntı esas alınacak. Bu net kalıntı üzerinden %3 vergi ödemesi yeterli olacaktır. Bu hesabın düzeltilmesi için ödenen bu tutar vergi matrağının tespitinde indirim konusu yapılmayacak. Kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara yer alacaktır. Bununla ilgili olarak da ortaklara ödenen ortaklar cari hesabının düzeltilmesiyle ilgili olarak bu işlem yapıldıktan sonra ödenen %3 vergi ödemesi de aynı şekilde vergi matrağının tespitinde gider yazılamayacak. Yine kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. Kasa affı olarak bilinen işlem ise sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, kasa affı kayıtlarda gözüktüğü halde işletme bünyesinde olmayan tutar, yine aynı şekilde biz buna fiktif tutar diyoruz. Kayıtlarda gözüktüğü halde işletmede bulunmayan tutar, işletme kasasında bulunmayan fiktif tutar çeşitli gerekçelerle meydana gelebiliyordu. Bu daha önce de çok sık birinci varlık barışında ve ondan sonraki matrağı artırımı diye tabir edilen düzenlemelerde de aynı şekilde yine gündeme gelmişti. Bununla ilgili olarak bu fiktif tutar üzerinden %3 vergi ödenerek bu fiktif tutarın kasadan çıkılması, kasanın bu şekilde düzeltilmesi mümkün. Burada bir sınırlama var, onu belirtelim. Tarih sınırlaması var. Bu tutar hangi dönemdeki fiktif tutarı kapsıyor dediğimiz zaman 31 Aralık 2013 bilançolarında gözüken kasadaki fiktif tutar ve ortaklar cari hesabının netleştirilmesine yönelik düzenleme 31 Aralık 2013'teki bilançolar üzerinden yapılabilecek sevgili dostlar. Yine bu fiktif tutar olağan dışı gider ve zararlar olarak kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak. Vergi matrağının hesaplanmasında hiçbir şekilde gider unsuru olarak değerlendirilemeyecek sevgili dostlar. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, Radyo Havan'da bir Z raporunun daha sonuna geldik. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Özen Başaran'la birlikte hoşça kalın, dostça kalın derken gelecek bayramınızı kutluyoruz. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Başlangıçta iletmiş olduğumuz, ileride beni anarken ya da hatırlarken sizleri çok sevdiğimi, çok saygı duyduğumu unutmayın. Siz de beni unutmayın diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Ateşlere, küllere, yiğin demir çarık gelardım sıra, dağlara, yollara, çöllere, diyardan diyara bir yol, sor beni yarim yarim, bul beni yarim yarim, gör beni yarim yarim, ah beni beni. Sen kalem ol ben de kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni beni. Sen kalem ol ben de kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni. Kalem tutan ellere, dertli dertli name çalan tellere, yanık yanık türkü diyen dillere, dağlara, yollara, çöllere, diyardan diyara bir yol, sor beni yarim yarim, bul beni yarim yarim, gör beni yarim yarim, ah beni beni. Sen kalem ol ben de kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni. Sen kalem ol ben de kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni beni. Sen kalem ol ben de kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni beni. Z raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş.